Раніцай яна накіравалася далей і раптам сустрэла бабулю з кошыкам ягад. Бабуля дала дзяўчыне жменю ягад, а Эліза спытала ў яе, ці не прыязджалі тут па лесе 11 прынцаў. «Не», – сказала бабуля, – «прынцаў я не бачыла, але учора я бачыла тут на рацэ 11 лебедзяў у залатых каронах». І бабуля вывела Элізу да стромы, пад якой працякала рака. Эліза развіталася з бабулей і пайшла па беразе ракі. Доўга ішла Эліза. І раптам перад ёю адкрылася бяскрайняе мора. Ні аднаго ветразя не было бачна на моры. Ніводнага чоўна не было побліз. Эліза села на камень ля самага берага і задумалася, што ж ёй рабіць, куды ісці далей. Да ног Элізы падбягалі марскія хвалі, яны неслі з сабою дробныя каменьчыкі. Вада сцёрла вострыя краі каменьчыкаў, і яны былі зусім гладкія і круглыя. І дзяўчына падумала, колькі працы патрэбна, каб цвёрды камень зрабіць гладкім і круглым. А вось вада робіць гэта. Мора нястомна і цярпліва коціць свае хвалі і перамагае самыя цвёрдыя камяні. Дзякуй вам за гэта, што вы навучылі мяне светлыя хуткія хвалі. Я буду, як і вы, нястомна працаваць. Сэрца гаворыць мне, што калі-небудзь вы аднясеце мяне да маіх любых братоў. На беразе сярод сухіх водарасцяў Эліза знайшла 11 белых лебядзіных пёрак. На пёрках яшчэ блішчэлі кроплі расы ці слёзаў. Хто ведае? Вакол было пуста, але Эліза не адчувала сябе адзінокай. Яна глядзела на мора і не магла наглядзецца. Вось насоўваецца на мора вялікая чорная хмара. Вецер мацнее, і мора таксама чарнее, хвалюецца і бурліць. Але хмара прайшла, па небе плывуць ружовыя воблакі, вецер сціхае, і мора ўжо спакойнае. Цяпер яно падобнае на пялёстак ружы. То зялёнае робіцца яно, то белае. Але як бы ціха не было ў паветры, і якое б спакойнае не было мора, ля берага заўжды шуміць прыбой, заўжды прыкметна лёгкае хваляванне. Вада ціха ўздымаецца, нібы грудзі соннага дзіцяці. калі сонца пачало заходзіць, Эліза ўбачыла дзікіх лебедзяў. Як доўгая белая стужка, яны ляцелі адзін за адным. Іх было 11. На галаве ў кожнага лебедзя ззяла невялікая залатая карона. Эліза адышла ад стромы і схавалася ў кусты. Лебедзі апусціліся непадалёк ад яе і залопалі сваімі вялікімі белымі крыламі. У гэтую самую хвіліну сонца схавалася пад вадой, і раптам з лебедзяў упала іх белае пер'е, і ўжо не 11 белых лебедзяў стаялі перад Элізай, а 11 прыгожых прынцаў. Эліза гучна крыкнула. Яна адразу пазнала сваіх братоў, хаця за доўгі час яны вельмі змяніліся. Эліза кінулася да іх у абдымкі і пачала называць іх імёны. Браты вельмі абрадаваліся таму, што знайшлі сястру, якая так вырасла і зрабілася такой прыгажуняй. Эліза і яе браты смяяліся і плакалі, а потым яны расказалі адзін аднаму пра ўсё, што з імі здарылася. Самы старэйшы з прынцаў сказаў Элізе: «Мы лётаем дзікімі лебедзямі ўвесь дзень, ад усходу сонца да самага захаду. Калі ж сонца заходзіць, мы зноў ператвараемся ў людзей. І вось да захаду сонца мы спяшаемся апусціцца на зямлю. Калі б мы ператвараліся ў людзей у той час, калі ляцім высока пад воблакамі, мы ў той жа час упалі б на зямлю і разбіліся. Жывём мы не тут. Далёка-далёка за морам ёсць такая ж цудоўная краіна, як гэта. Вось там мы і жывём. Але дарога туды доўгая. Трэба пераляцець праз усё мора, а на шляху няма ніводнай выспы, дзе б мы маглі правесці ноч. Толькі на самай сярэдзіне мора узвышаецца адзінокая скала. Яна такая малая, што мы можам стаяць на ёй толькі цесна прыціскаючыся адзін да другога. Калі мора бушуе, пырскі хваляў пералятаюць нашы галовы. Але ўсё ж, каб не было гэтай скалы, нам ніколі не давялося б пабываць на нашай роднай зямлі. Мора шырокае, мы не можам пераляцець яго ад усходу сонца да захаду. Толькі 2 разы ў год, у самыя доўгія дні, нашы крылы маюць сілу перанесці нас праз мора. Вось мы і прылятаем сюды, і жывём тут 11 дзён. Мы лятаем над гэтым вялікім лесам і глядзім на палац, дзе мы нарадзіліся і правялі дзяцінства. Ён добра бачны адсюль. Тут кожны куст і кожнае дрэва здаюцца нам роднымі. Па зялёных лугах бегаюць дзікія коні, якіх мы бачылі яшчэ ў дзяцінстве, а вугальшчыкі пяюць тыя самыя песні, якія мы чулі, калі жылі яшчэ ў родным палацы. Тут наша радзіма. Сюды цягне нас усім сэрцам. І тут мы знайшлі цябе, любая, дарагая сястрычка. У гэты раз мы прабылі тут ужо 9 дзён. Праз 2 дні мы павінны ляцець за мора у цудоўную, але чужую краіну. Як жа нам забраць з сабою цябе? Няма ў нас ні карабля, ні чоўна. «О, каб я змагла вас вызваліць ад чараў!» – сказала братам Эліза. –